Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To jest kpina z Polski i dyskryminacja, mówi prezes PiS-u o mechanizmie relokacji nielegalnych migrantów i zapowiada referendum w tej sprawie. Po korzystnym dla frankowiczów wyroku unijnego Trybunału przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego spokojny o stabilność sektora bankowego. Państwa Zachodu składają kolejne deklaracje dotyczące dozbrajania Ukrainy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiada referendum w sprawie relokacji uchodźców. Jarosław Kaczyński mówił o tym podczas debaty nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja. To jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. I dlatego my się na to nie zgodzimy. I na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my te referendum zorganizujemy. W uchwale autorstwa PiS-u, którą posłowie przyjęli, Sejm sprzeciwia się próbie wprowadzenia mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Późnym popołudniem w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrało się kierownictwo partii. Narada trwała kilka godzin. Po wyjściu politycy nie rozmawiali z dziennikarzami. Według wcześniejszych informacji prezydium Komitetu Politycznego PiS-u miało zajmować się zbliżającą się kampanią wyborczą. Jednym z tematów miały być też ewentualne zmiany personalne w rządzie. Między innymi powrót na stanowisko wicepremiera prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Te i inne ważne decyzje mogą być ogłoszone podczas kolejnej konwencji partii, która odbędzie się w ostatni weekend czerwca. Nie ma obaw o to, czy sektor bankowy sobie poradzi. Tak skomentował korzystne dla frankowiczów orzeczenie TSUE przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Profesor Jacek Jastrzębski zaznaczył jednocześnie, że koszt tego rozstrzygnięcia będzie duży zarówno dla sektora bankowego, jak i dla całej polskiej gospodarki. Nadzór finansowy od dłuższego czasu prowadził wobec banków, zwłaszcza banków frankowych, konserwatywną politykę, jeżeli chodzi o wypłatę dywidend. Ponadto banki w ostatnim czasie były beneficjentami też sytuacji makroekonomicznej, w szczególności istotnego wzrostu stóp procentowych, który przełożył się na ich dobre bieżące wyniki. Dzięki czemu możemy powiedzieć, że ten koszt takiego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mimo że jest kosztem bardzo dużym, jest z punktu widzenia polskiego sektora bankowego zarządzalny. Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, dysponuje dużymi buforami płynności. Sędziowie w Luksemburgu zdecydowali, że konsument ma prawo domagać się od banku rekompensaty, jeśli umowa kredytowa zawierała nieuczciwe warunki i została uznana za nieważną. Takiego prawa nie mają banki. Wcześniej banki domagały się odszkodowań za bezpodstawne w ich mniemaniu korzystanie z ich kapitału. Są kolejne deklaracje państw Zachodu, w tym sojuszników w NATO, dotyczące dozbrajania Ukrainy. W Brukseli, w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbyło się 13. spotkanie grupy kontaktowej z udziałem około 50 krajów na czele z USA, które przekazują wojskowe wsparcie Ukrainie. Wspieramy Ukrainę, bo nie chcemy dopuścić do tego, by po jej podbiciu Rosja poszła dalej, mówił wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Nie ulega żadnej wątpliwości, że takie są intencje prawdziwe Rosji, takie są intencje Putina. Amerykański sekretarz stanu Lloyd Austin podkreślał, że to będzie ciężka wojna, a czynnikiem przeważającym będzie to, kto wykaże się większą wytrzymałością i lepszym zaopatrzeniem. Dlatego naszym celem jest wspieranie Ukrainy i dostarczanie jej sprzętu wojskowego, którego potrzebuje, by osiągnąć sukces. Ukraiński minister obrony Oleksiej Reznikow mówił przede wszystkim z zadowoleniem o planach wyszkolenia pilotów. Otrzymaliśmy zobowiązanie, że kursy szkoleniowe się rozpoczną i że zbudujemy razem konsorcjum myśliwców. Wyszkolenie pilotów, jak mówił ukraiński minister, przyspieszy decyzję sojuszników o wysyłaniu myśliwców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro papież opuści klinikę Gemelli i wróci do Watykanu, poinformowało o tym biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. 9 dni temu Franciszek przeszedł operację przepukliny. Dyrektor biura Mateo Bruni w komunikacie napisał, że decyzją zespołu medycznego opiekującego się papieżem zostanie on jutro wypisany z polikliniki Gemelli. Poinformował, że rekonwalescencja przebiega prawidłowo, a wyniki wszystkich badań są dobre. Rano papież spotkał się z personelem medycznym i podziękował za troskę, profesjonalizm i wysiłek, a także za empatię, która łagodzi cierpienie. Potem odwiedził pobliski oddział onkologii i neurochirurgii dziecięcej. Podziękował dzieciom za przesłane mu listy, rysunki i życzenia powrotu do zdrowia. Franciszek przeszedł operację jamy brzusznej z powodu bolesnej przepukliny. Watykan zawiesił papieskie audiencje i spotkania do najbliższej niedzieli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport. Robert Grzędowski. Koszykarze Kinga Szczecin mistrzami Polski w 6. meczu finałowej serii Energa Basket Ligi wygrali dziś u siebie z broniącym tytułu Śląskiem Wrocław 92-72. Całą serię King zamknął zwycięstwem 4-2. To pierwsze w historii złoto zespołu ze Szczecina. Brązowe medale już wcześniej zapewnili sobie koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski. Reprezentacje Chorwacji i Hiszpanii zagrają o Mistrzostwo Piłkarskiej Ligi Narodów UEFA. Chorwaci wczoraj wygrali po dogrywce z Holendrami. Hiszpanie dziś ograli Włochów w regulaminowym czasie 2-1. Decydującą bramkę zdobył w 88 minucie rezerwowy napastnik Joselu. Hiszpanie po raz drugi zagrają w finale tych rozgrywek. 2 lata temu przegrali z Francuzami. Mecz Hiszpania-Chorwacja w niedzielę w Rotterdamie. W norweskim Oslo formą zaimponował dziś za to Wojciech Nowicki. Wygrał konkurs rzutu młotem podczas mitingu Diamentowej Ligi i ustanowił nowy rekord tego cyklu. 81 metrów i 92 centymetry to także najlepszy w tym roku wynik na świecie. 5. był szukający formy Paweł Fajdek. W biegu na 100 metrów pani 6. miejsce zajęła Ewa Swoboda. Magdalinet niespodziewanie szybko odpadła z tenisowego turnieju WTA w Nottingham. W meczu drugiej rundy przegrała dziś z Brytyjką Jody Barrett 5-7 i 3-6. Barrett to 131. rakieta świata, stąd niespodzianka, a w trzeciej rundzie Brytyjka zmierzy się z Magdaleną Fręch. O godzinie 11 czasu polskiego swój 7. mecz w Lidze Narodów Siatkarek rozegra jutro reprezentacja Polski. Biało-czerwone wygrały 6 poprzednich spotkań i prowadzą w tabeli tych międzynarodowych rozgrywek. Jutro zmierzą się z 14. drużyną tabeli, czyli z Holandią. A o 20:45 na stadionie PGE Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra jutro towarzysko z reprezentacją Niemiec. To będzie pożegnalny mecz Jakuba Błaszczykowskiego. Relacje z tego meczu na antenie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek z przewagą chmur i burzami, przede wszystkim na Suwalszczyźnie i na zachodzie. Termometry pokażą od 18 stopni w Rzeszowie do 25 w Suwałkach, w centrum od 22 do 23. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 8 minut po 23. Dobry wieczór Państwu. W towarzystwie pięknej wiosennej nocy witają się z Państwem realizujący audycję Michał Jakubik i prowadząca Justyna Grabasz. A to są oczywiście trójkowe białe szumy. trochę dalej. Nie potrzeba nam więcej cienia ze stałego wlotni. Przychodzi twój stan skupienia. Wyskakuje komunikat. Rzadko sięgam po pierwszy solowy album Błażeja Króla, ale dzisiaj skuszona już tą prawie letnią porą postanowiłam rozpocząć audycję utworem zatytułowanym Ciepło. Mimo tytułu jednak dość surowym i chłodnym, zresztą tak brzmi prawie cały album Nielot z 2014 roku. Mocno ewoluował ten styl Błażeja Króla przez te lata, szczególnie to słychać na jego najnowszej płycie, do której mimo początkowej niechęci dość szybko się przekonałam, ale czasem miło jest wrócić do tej surowości sprzed lat i kompozycji, które naprawdę dobrze komponują się z taką późno-wieczorną porą. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Gdyby mieli Państwo chęć podpisać listę obecności, podzielić się swoim wieczorem lub może jakimś muzycznym odkryciem, to gorąco do tego zachęcam. I przy okazji zdradzę, że całkiem niedawno na moją radiową skrzynkę trafił taki oto utwór. shoegaze'owo, dream popowe dźwięki prosto z Krakowa. To grupa Strangers in My House i kompozycja Sweet Relief z ich najnowszej płyty Leave It Undefined. Zespół ma już na swoim koncie epkę, którą wydał w roku 2020, ale jeśli chodzi o długogrający album, to jest to chyba tak naprawdę ich płytowy debiut. Nie wiem jak państwo, ale ja zostałam zahipnotyzowana tą ich muzyką, szczególnie, że shoegaze i taka muzyka nieczęsto jest spotykana na polskiej scenie, a jeśli już się pojawia, to rzadko są to tak wysokojakościowe rzeczy, więc bardzo mnie cieszy obecność takich dźwięków również na polskiej scenie. Bardzo jestem ciekawa, jak brzmieliby w języku polskim. Może kiedyś coś po polsku się pojawi. Zobaczymy. Na razie zachęcam państwa do tego, żeby przysłuchać się płycie Leave It Undefined i sunąć pomiędzy tymi naprawdę ciekawymi dźwiękami. Jak słuchałam po raz pierwszy grupy Strangers in My House, to a szczególnie głosu wokalistki, to od razu przyszedł mi do głowy pewien londyński zespół. Excuse for me. zespół Wolf Alice i moim zdaniem jedna z najlepszych kompozycji z albumu Blue Weekend. Lipstick on the Glass. I od razu chciałoby się zanucić słynny utwór Manamu. Zerkam na dzisiejszą listę obecności. Pani Iza mówi dobry, szumiasty wieczór. Pan Patryk z Gdańska tym razem pozdrawia z Borów i Lasów, a pan Wiktor z domowego fotela. Dziękuję, że są państwo dziś wieczorem z radiową trójką. Dziękuję za wszystkie wiadomości i pozdrowienia. A my wracamy do tego, co nowe, a właściwie najnowsze, bo wybrzmi nam świeżutki utwór PJ Harvey. Gdyby jeszcze państwo nie słyszeli, to szepnę, że PJ Harvey zawita do Polski 24 i 25 października i zagra w warszawskim klubie Palladium. Na pewno pojawią się jej starsze kompozycje, ale będzie to trasa promująca głównie zaplanowany na lipiec album i album Inside the Old Year Dying. Więc żeby mogli państwo śpiewać głośno teksty z nowej płyty, to trzeba się zapoznać z promującymi ją singlami. A ja bardzo chętnie w tym pomogę. I lost my heart. PJ Harvey i Down by the Water to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Jeśli mają państwo czas 24 lub 25 października, to myślę, że koncert PJ Harvey będzie znakomitą opcją na te jesienne, chłodne wieczory. To jeszcze nie koniec koncertowych zapowiedzi w dzisiejszych Białych Szumach. Zaraz zdradzę państwu, co ciekawego będzie działo się w ten weekend, więc to trochę mniej odległa przyszłość niż ta październikowa. Ale na razie kolejna muzyczna nowość, tym razem od duetu Matylda Łukasiewicz.

Crash to jest znakomity utwór. Przyznam się, że trochę o nim zapomniałam. Dzisiaj do mnie wrócił tak jakoś zupełnie znienacka i od razu przyszła mi do głowy myśl, że w dzisiejszych białych szumach wybrzmi doskonale. I chyba wszystko się zgadza. The Black Heart Procession i The Letter to właśnie pojawiło się w radiowej trójce, a chwilę wcześniej Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz w utworze Nudny Rok. Wracając do tych obiecanych informacji koncertowych, zdradzę Państwu, że duet Matylda Łukasiewicz zagości w tę sobotę na festiwalu Co jest grane w Warszawie, a potem 1 lipca będą mogli Państwo usłyszeć ich w Poznaniu. Zresztą tych ich festiwalowych planów jest i koncertowych jest dużo więcej, a że bilety na wszystkie poprzednie wydarzenia rozeszły się właściwie jak świeże, ciepłe bułeczki, to warto śledzić te koncertowe zapowiedzi. Jeśli jednak szukają Państwo nieco innych brzmień, to mam jeszcze jedną ciekawą opcję na ten weekend. 17 czerwca do klubu Pardon, to tu zawita szczeciński zespół Kristen. prawie 9 minut z zespołem Kristen. To kompozycja Las z ich wydanego w 2016 roku albumu o tym samym tytule. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten utwór wybrzmi na ich sobotnim koncercie w Pardon to tu. Zresztą nieraz miałam przyjemność uczestniczyć w ich koncertach i zapewniam Państwa, że to jest znakomite doświadczenie, zdecydowanie warte zobaczenia, a przede wszystkim posłuchania, bo naprawdę bardzo łatwo się znaleźć na ich koncertach w zupełnie innej rzeczywistości. Może jeszcze zespół Kristen podzieli się nowym materiałem, byłoby to nawet wskazane, bo od premiery płyty Las minęło już 7 lat, a to naprawdę kawał czasu. Na zegarze 14 minut do północy. Pozwolę sobie nieco zmienić teraz muzyczny klimat i wkroczyć w lata 70. i w strefę muzyki filmowej. Co tydzień Białe Szumy otwiera nam Piero Umiliani, jego Ricordandotti z filmu La ragazza dalla pelle di luna. A dziś posłuchamy jeszcze jednego włoskiego kompozytora, którego styl bardzo mi Umilianiego przypomina. Zresztą, tak jak mówiłam, to także lata 70. Piero Piccioni i śpiewająca Catherine Howe w utworze It's Possible. Piero Piccioni i Catherine Ho w utworze It's Possible. To kompozycja z filmu Il Dio Sotto la Pelle. Fenomenalnie wybrzmiewa ta kompozycja, nawet bez filmowego obrazu. To jest po prostu prawie 5 minut czystej muzycznej przyjemności. No i tak się złożyło, że dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu za dziś. To była audycja Białe Szumy w Radiowej Trójce. Realizował dziś Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabarz i słyszę się z Państwem w najbliższą niedzielę po godzinie 10. A jeśli chodzi o to, co na Trójkowej antenie za moment, to oczywiście Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem i już serdecznie Państwa na to spotkanie zapraszamy. Ale zanim to, klasyka i znowu lata 70., żeby jakoś to wszystko pięknie zakończyć. Z życzeniami bardzo dobrej nocy, zespół Pink Floyd i Us and Them. Życzę Państwu dobrej nocy, do usłyszenia.